फिर वही रात है। फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की। ओ रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही कोई सपना चले हो हमको बुला लेना तुम, पलकों के पर्दे तले हो। ये रात है ख्वाब की, ख्वाब की रात है, फिर वही रात है, वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की। चुभ जाएंगे हो पलकों में लेना इन्हें, आंखों में रुक जाएंगे हो। ये रात है ख्वाब की रात है, फिर वही रात है, वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की। हो रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है, रात है, रात है।